У адзін з вераснёўскіх дзён 1833 году віленскі губернатар князь Далгарукаў дактаваў сакратару рапарт у Санкт-Петербург. У рапарце паведамлялася, што ў горадні пакараны смерцю на шыбеніцы асабліва небяспечны дзяржаўны злачынца. З пачуццём споўненага абавязку расейскі губернатар адзначаў, што павешанне адбылося са всей возможнай таржэственнасцю і пры большом сцечэнні народа. Малады сакратар, сын прысланага ў Беларусь аднекуль з Тамбоўшчыны праваслаўнага бацюшкі, услед за рапартам запісаў загад свайго вельможнага патрона. Цела павешанага належала ўначы перавесці ў закінуты вапнавы кар'ер і закапаць такім чынам, каб гэтае месца нікім не магло быць адшуканае і не сталася б прытулкам для ўдзельнікаў таемных набажэнстваў. Сакратар паставіў кропку і палахліва перахрысціўся. Яму праглася выкінуць з памяці нават імя бунтаўніка, якому замест найсправядлівейшай у свеце расейскай улады хацелася нейкай неўцямна-вусцішнай рэспублікі з роўнымі для ўсіх правамі. Асабліва небяспечны злачынца зваўся Міхалам Валовічам. Напрыканцы 18-го стагоддзя радзіма нашых продкаў Рэч Паспалітая была падзеленая паміж Расіяй, Аўстрыяй ды Прусіяй і знікла з палітычнай мапы свету. Беларусь апынулася ў кіпцюрах дзвюхгаловага арла у расійскай імперыі, якую клясыкі марксізму трапна называлі жандарам Еўропы і турмой народаў, беларусам было наканавана застацца без мовы, без уласнай гісторыі і нават без свайго імя. Некалі годныя ліцвіны асуджаныя былі звацца насяленнем северо-западнага края. Але краіна не стала на калені. Пасля нацыянальна-вызвольнага паўстання Тадэуша Касцюшкі вырасла новае пакаленне патрыётаў. У весну 1831 году Беларусь услед за Польшчаю зноў паўстала. Сярод змагароў быў і малады сын слонімскага падкаморага Міхал Валовіч, нашчадак старажытнага беларускага шляхецкага роду, які даў бацькаўшчыне не адну выбітную асобу. Ды і немагчыма ўявіць, каб выхаванец віленскай альма-матер, блізкі сябар славутых філематаў і філярэтаў, мог у тыя дні адседжвацца ў бацькавым маёнтку Парэччы пад Слонімам. Яшчэ да пачатку паўстання ў Беларусі, калі край рыхтаваўся да трывожных у той год калядаў, Міхал Валовіч у ліку 5 давераных асобаў ехаў з Вільні ў Варшаву з просьбою пра збройную падтрымку. На беразе Нёмну Валовіч сябрамі нарваўся на моцны расейскі кардон. Уратавацца ўдалося, толькі кінуўшыся на конях у ледзяную раку. Тым часам Варшава не спісалася з дапамогай. Валовіч бярэ ў рукі зброю і ваюе ў Польшчы. Нарэшце паўстанцкі народны ўрад Польшчы пастанаўляе дапамагчы Беларусі зброяй, якую павінен быў даставіць у палангу ангельскі карабель. Міхалу Валовічу з групы эмісараў было даручана арганізаваць сустрэчу карабля і ягоную разгрузку. Пад палангаю падарожнікаў чакалі кепскія навіны. Горад і порт захапілі расейцы. Было вырашана вызваліць палангу ад карнікаў. На пачатку падзеі ў бітве склаліся для інсургентаў памысны аддзел, у складзе якога знаходзіўся Валовіч, прабіўся да галоўных гарадскіх умацаванняў. Але расейцы нечакана атрымалі свежыя падмацавання, і паўстанцы мусілі адступіць ад мора ў глыб Змудзі. Праз колькі тыдняў Валовіч у чыне капітана літоўскай кавалерыі ўжо ваюе ў польскім корпусе генерала Гелгуда, які прыйшоў на дапамогу ліцвінам. Расійскі ўрад кінуў супроць паўстанцаў блізу 150 тысячаў рэгулярнага войска. У кастрычніку 1833 году знясілены баямі корпус Гелгуда, ратуючыся ад палону, перайшоў прускую мяжу і быў інтэрнаваны. З некалькімі сябрамі Валовіч робіць спробу вырвацца з палону, каб вярнуцца ў Беларусь і працягваць змагання. але трапляе ў рукі прусакам і апынаецца ў тыльгіцкай турме, пасля выхаду з якой эмігруе ў Францыю. У Францыі Валовіч сустрэўся за сваім бацькам, таксама ўдзельнікам паўстання. Парыж даў прыстанак шмат каму з недаўніх інсургентаў. Былы фелямат і будучы нацыянальны герой Чылі Ігнат Дамейка. Выбітны гісторык і ідэолог эміграцыі з земляў колішняй Рэчы Паспалітай і Яхім Лялевіль. З людзьмі менавіта такога кшталту блізка сябраваў Валовіч на чужыне, якая не замяніла і не магла замяніць выгнаннікам радзіму. У 1832 годзе Валовіч становіцца сябрам таварыства літоўскіх і рускіх земляў. Як і іншыя ўдзельнікі гэтай патрыятычнай арганізацыі, ён лічыў, што паўстанне 1830-31 гадоў не дасягнула поспеху, бо не мела чалавекалюбнай мэты. Дасягнуць дэмакратычнага і справядлівага грамадскага ладу яны спадзяваліся праз агульнаеўрапейскую рэвалюцыю. Дзеля гэтага Міхал Валовіч і ягоныя сябры уступілі ў шэрагі таемнага інтэрнацыяналу карбанараў, які рыхтаваўся распачаць у 1833 годзе усеагульны выступ супраць еўрапейскіх манархаў. За падрыхтоўку гэтага паўстання ў Беларусі узяўся ўраджэнец Віленшчыны палкоўнік Юзаф Заліўскі, што ў лістападзе змагарнага 1830 году камандаваў захопам варшаўскага арсеналу. План патрыётаў атрымаў назву «Экспедыцыя Заліўскага». Паводле гэтага пляну былыя інсургенты павінны былі вярнуцца ў Беларусь і ў сваіх родных мясцінах узняць супроць расійскіх каланізатараў шляхту і сялянства. Лёзунгамі будучага паўстання былі «Канстытуцыя», «Надзяленне сялянаў зямлёй», роўнасць палітычных правоў усіх жыхароў адноўленай дзяржавы. Міхала Валовіча зацвердзілі паўстанцкім начальнікам Слонімска-Наваградскай акругі. Ён, дарэчы, належаў да прыхільнікаў абвяшчэння Літвы і Беларусі дэмакратычнай рэспублікай. На пачатку сакавіка 1833 году невялікія групы патрыётаў з фальшывымі пашпартамі выехалі з Францыі праз Швейцарыю, Баварыю, Саксонію, Галіцыю на бацькаўшчыну. Шмат хто не вытрымаў цяжкасці ў дарогі і вярнуўся, іншых схапілі на расійскай мяжы. Валовіч быў сярод тых, хто адолеў усе перашкоды і праз два тыдні дасягнуў роднай Слонімшчыны. Удвух са сваім намеснікам Яцкевічам начальнік Слонімска-Наваградскай акругі меў два рэвальверы, камплект бялізны і 55 рублёў грошай. Базаю партызанскага аддзелу Міхала Валовіча зрабілася закінутая смалакурня ў адным з бацькавых фальваркаў. Праз колькі дзён у аддзеле налічвалася ўжо 11 шляхціцаў і сялянаў. Не дачакаўшыся сігналу з Вільні, вырашылі распачаць самастойныя дзеянні. Міхал Валовіч захапіў паплечнікаў сваім плянам нападу на паштовую брычку, у якой перавозілі дзяржаўныя грошы па тракце Берасця Слонім Вільня. За здабытыя такім чынам грошы меркавалася добра ўзброіцца, а затым захапіць слонімскую турму і вызваліць зняволеных там паўстанцаў. Але фартуна на самым пачатку адвярнулася ад Валовіча ягоных людзей. Паштовы экіпаж, на які быў здзейснены напад, здолеў уцячы. Гарадзенскі губернатар Мураўёў, які пазней атрымае мянушку вешальнік, загадаў, што б там ні было, злавіць небяспечных бунтаўнікоў. Валовіч, як спрактыкаваны ваяр, некалькі разоў выводзіў свой партызанскі аддзел з акружэння, але ў адзін толькі слонімскі павет расейскія ўлады сцягнулі болей за 1000 карнікаў. На Нёмні і Шчары палілі лодкі. На ўсіх дарогах і пераправах стаялі расейскія сакрэты. 25 траўня Мураўёў атрымаў рапарт, што дзяржаўны злачынца Міхал Валовіч злоўлены ў слонімскіх лясах з дзвюхрулевую стрэльбаю, гэткім жа рэвальверам і кінжаламі. Пры затрыманні Валовіч параніў кінжалам двух чалавек, а затым спрабаваў забіць самога сябе. Разам з Валовічам узялі трох сялянаў і стрэльбамі. На допытах Міхал Валовіч нікога з сяброў не назваў. А на самым першым допыце, дзе прысутнічаў губернатар Мураўёў, паўстанцкі камандзір абвясціў, што ён надумаў вярнуцца на бацькаўшчыну, каб рэшту жыцця правесці ў тутэйшых лясах і ў іх жа памерці. Дваццаць чэрвеня 1833 году на судзе агалосілі вырак. Валовіч, як здраднік, валанцуга, бунтоўнік і правандыр узброенай шайкі, быў асуджаны на страшную смерць праз чвартаванне. Селянаў, якія добраахвотна прыйшлі ў партызанскі аддзел, прысудзілі да павешання. Віленскі губернатар Далгарукаў змяніў для Валовіча чвартаванне на павешанне, а селянам пакінуў жыццё, замяніўшы смяротнае пакаранне катаргай і высылкаю ў сібірскія штрафныя роты. Архіўныя дакументы сведчаць, што павешанне Міхала Валовіча каштавала расійскім каланіяльным уладам 17 рублёў, у тым ліку 3 рублі пайшло на будаўніцтва шыбеніцы. Сучасныя даследнікі здолелі досыць дакладна вызначыць месца, дзе Міхал Валовіч апошні раз бачыў сонца і неба. Яно знаходзіцца ў горадні паміж вуліцамі Ліцка і Белуша, парахавым завулкам і праспектам касманаўтаў. Неўзабаве былі схопленыя асуджаныя кіраўнікі іншых паўстанцкіх акругаў. Беларусь стала бліжэй да свабоды, на вышыню яшчэ некалькіх магілаў. Праз 5 гадоў пасля таго, як цела Валовіча у потайкі закапалі ў вапнавым кар'еры, у сям'і беларускага шляхціча Сымона Каліноўскага нарадзіўся сын, якога назвалі Кастусём.